Mais ses amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir d'être ici avec vous. Brûlé d'honneur au vent des landes de pierre autour d'honneur des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Donner le Connemara des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Donner. Printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marina plongée nue dans un lac du Connemara. John Kelly s'est dit, je suis catholique. Marina aussi, l'église en granit de Limerick. Marina dit oui. C'est un véritable plaisir d'être ici avec vous. Εγώ δεν τον χορταίνω, νομίζω και εσείς. Στα γαλλικά είναι καλύτερος και από τα αγγλικά και δεν το συζητώ, καλύτερος και από τα ελληνικά. Έχει έφεση στις ξένες γλώσσες και βάζει προφορά. Αυτό είναι το ωραίο. Έχει έρθει και ο Μακρόν στην Ελλάδα, έχουν έρθει πολλοί ηγέτες, ο Ομπάμα. Μιλάνε εδώ τη γλώσσα των Ιθαγενών, το κάνουν σε δημόσιες ομιλίες, αλλά δεν προσπαθούν να μιμηθούν τους Έλληνες. Είναι αδύνατο να πιάσει την προφορά του άλλου λαού με τη μία σε πέντε λέξεις, τις πέντε πρώτες λέξεις που λες. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως το κάνει αυτό. Είτε μιλάει στο Τέξας στην Αμερική, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στην Ουάσιγκτον, είτε γαλλικά στο Παρίσι, θέλει να μιμηθεί στο τέλειο την προφορά των Γάλλων ή των Αμερικανών ή των Τεξανών. Και αυτό και από εκεί προκύπτει αυτό το υπέροχο ακρόαμα που μόλις ακούσαμε και που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Το ντονέρ το ακούσατε, το πιάσατε το υπονοούμενο. Πάντα σκέφτεται κάτι ελληνικό όταν βρίσκεται μακριά από την πατρίδα. Και το θέμα είναι ότι μιλάει καλύτερα από ό,τι πράττει. Μιλάει καλύτερα ξένες γλώσσες από ό,τι πράττει, κυρίως στα ελληνικά. Μαζί με όλα αυτά και το γαλλικό τραγουδάκι που θα έχουμε σήμερα, να μην ξεχάσουμε ότι είναι και ευρωπαϊστής και αριστερός. Εγώ δεν θα αρκεστώ μόνο στο να πω κάτι το οποίο θα έλεγαν και άλλοι στη θέση μου, ανατρέχοντας ίσως και στην αθηναϊκή δημοκρατία του 5ου π.Χ. αιώνα. Δεν θα αρκεστώ να πω ότι είμαι Ευρωπαίος επειδή είμαι Έλληνας. Αλλά θα πω και κάτι ακόμα, διότι δεν θέλω να σας κρύψω σήμερα την πολιτική μου ταυτότητα. Θα πω ταυτόχρονα ότι είμαι και ευρωπαϊστής ακριβώς επειδή είμαι αριστερός. Εγώ είμαι αριστερός. Χριστός. Εγώ είμαι αριστερός. Είστε τα μπατζούλια καλά. Κάθε πάλι που κίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Αυτή η δήλωση «εγώ είμαι αριστερός» ταιριάζει πολύ με την σημερινή μέρα, την Black Friday δηλαδή, τη μέρα των εκπτώσεων. Όλοι κάνουν εκπτώσεις, το ίδιο και ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Γαλλία το είπε αυτό, όπως ο ίδιος είπε και το ακούσαμε, δεν θέλω να σας κρύψω την πολιτική μου ταυτότητα, ότι είχε κάποιος κάποια αμφιβολία ότι δεν είναι αριστερός. Όλος ο πλανήτης γνωρίζει, εμείς εδώ οι Έλληνες περισσότερο, γιατί βλέπουμε και νιώθουμε και την εφαρμοσμένη πολιτική του αριστερού. Δεν είναι ένας τυχαίος αριστερός όπως όλοι λένε, κάθονται σε ένα καναπέ θεωρητικολογώντας και μιλώντας και φιλοσοφώντας και μιλάνε για την αριστερά. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε τη χαρά, την ευτυχία και εμείς δύο φορές τη χαρά και την ευτυχία να εφαρμόσει αυτός, να εφαρμόσει και σε εμάς την αριστερή του πολιτική. Τόλμησε λοιπόν και το είπε εκεί στη Γαλλία. Έτσι κι αλλιώς από χιούμορ έχουν οι Γάλλοι, γιατί τον τίμησαν με δύο βραβεία, ένα για την Ευρώπη και ένα για το σθένος του, το πολιτικό. Η Εύη Αχτσιόγλου, κάνουμε μια παρένθεση από τα αριστερά του κόμματος και της κυβέρνησης. Η Εύη Αχτσιόγλου έχει αρχίσει τις επαφές επικοινωνίες τρίτου τύπου. Η δικιά μας προτεραιότητα είναι να ακούσουμε τους αόρατους. Τους αόρατους. Ο άνδρας μια μέρα θα κυβερνήσει τη χώρα. Να, ένας αόρατος. Ένας αόρατος από αυτούς που θέλει να Έφη, όχι Εύη. Εντάξει, ακούστηκε λάθος. Έφη Αχτσιόγλου. Δεν έχει σημασία το μικρό. Είναι η Αχτσιόγλου όλων μας. Ο Λεωνίδας, ο Λεωνίδας Γεωργιάδης είναι αυτός που ακούσατε, ένας από τους αόρατους, ορατούς όμως αόρατους, πήρε τη θέση του Άδωνη, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, το εμπόριο, η τηλεόραση, ο πολιτισμός γενικότερα, ευτυχώς όχι πολιτική, δέχτηκαν ένα πλήγμα την προηγούμενη εβδομάδα όταν ανακοίνωσε, αυτή τη βδομάδα, όταν ανακοίνωσε ο Άδωνης ότι αποσύρεται από τις τηλεπωλήσεις. Ελπίζουμε όλοι να μην κρατήσει πολύ αυτή του η υπόσχεση, η πράξη, η απόφαση, αλλά τη θέση του την έχει πάρει ο αδερφός του Λεωνίδας. Έτσι λοιπόν, χτες την γνωστή εκπομπή που κάνουν, φορούσε τα νανογυλαίκα ο Λεωνίδας, συνεχίζεται κανονικά το σοου. Με άλλο ένα παλικάρι εκεί και πουλούσαν τα νανογυλαίκα και μιλούσαν για διάφορα θέματα και μίλησαν κυρίως για το μέλλον μας, το μέλλον όλων των Ελλήνων, και θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς είπανε. Καλώς ήλθατε στη νέα Ελλήνων Έγκαιρες, στη νέα εκπομπή Ελλήνων Έγκαιρσης, χωρίς τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πολλοί ρωτάνε, με παίρνουν και ρωτάνε καθημερινώς γιατί ο Άδωνης σταματάει τις εκπομπές και γιατί ο Άδωνης σταματάει τις εκπομπές. Να σας πω κάτι, κάποτε θα γινόταν και αυτό. Κάποια στιγμή ο Άδωνης έχει βάλει πλώρη για πολύ μακριά, για πολύ ψηλά. Και κάποια μέρα ο Άδωνης, το πιστεύω, εγώ το πιστεύω και το δείτε, ο Άδωνης μια μέρα θα κυβερνήσει τη χώρα. Και θα την πάει, επί των ημερών του η Ελλάδα θα δει τρομερή ακμή, τρομερή ακμή. Ο Άδωνης μια μέρα θα κυβερνήσει τη χώρα. Το πιστεύω, εγώ το πιστεύω και το δείτε. Και το δείτε. Επί των ημερών του η Ελλάδα θα δει τρομερή ακμή, τρομερή ακμή. Όχι τη δερματοπάθεια, την άλλη την ακμή θα δει επί των ημερών του η Ελλάδα. Μακάρι να γίνει αυτό που ο Λεωνίδας Γεωργιάδης μόλις ακούσαμε να μας περιγράφει. Νομίζω το θέλουμε όλοι να δούμε τον Άδωνη κυβερνήτη, γιατί έχει κυβερνήσει με κάποιο τρόπο την Ελλάδα από τα υπουργεία που έχει περάσει και από αυτά που θα περάσει. Αλλά είναι αλλιώς να είσαι επικεφαλής. Έτσι λοιπόν, ετοιμαζόμαστε. Άδωνης πρωθυπουργός, γιατί όχι. Κοιτάξτε ποιοι έχουν γίνει μέχρι τώρα, γιατί να μην γίνει και ο Άδωνης. Και αφού γίνει, εκτός από την ακμή που θα έρθει, θα ακολουθήσει και κάποια πολύ συγκεκριμένη πορεία η χώρα μας. Τώρα που ο Άδωνης αποφάσισε να μην είναι πια συζητή. Να μην συμμετέχει μαζί μας. Δεν πειράζει. Θα είμαστε όμως εμείς κάθε μέρα μαζί σας. Με καταπληκτικά πράγματα. Με την προσπάθεια, αυτή τη μεγαλειώδη δύναμη που μας διακατέχει, να πάμε την Ελλάδα πίσω. Μπράβο! Autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Με την προσπάθεια, αυτή τη μεγαλειώδη δύναμη που μας διακατέχει, να πάμε την Ελλάδα πίσω. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. Να πάμε την Ελλάδα πίσω. C'est le décor du Connemara. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι αυτό το βραβείο ανήκει όχι σε μένα, αλλά στον ελληνικό λαό, και εγώ το παραλαμβάνω σήμερα στο όνομά του. Τον Ανογιλέγκο πάει σύννεφο, αν έχετε καταλάβει. Αυτός τελευταίος ήταν ο πρωθυπουργός μας, αλλά προηγουμένως ήταν ο Λεωνίδας. Όλα αυτά τα έλεγε ο Λεωνίδας φορώντας Ανογιλέγκο, το οποίο προσφέρει τη γνωστή ευεξία και καθαρότητα του νου. Φορέστε το κι εσείς και θα λέτε ότι ο Άδωνης πρέπει να γίνει πρωθυπουργός, να πάει την Ελλάδα πίσω ή και μπροστά, δεν έχει σημασία. Άλλωστε το μπροστά το δικό τους πάντα σημαίνει πίσω στην πραγματικότητα, γιατί όλοι έχουν πει ότι πάνε την Ελλάδα μπροστά. Η Ελλάδα δεν πάει καθόλου μπροστά. Κάποιοι συγκεκριμένοι από την Ελλάδα πάνε μπροστά, όλοι άλλοι πάνε πίσω. Και ακόμη πιο πίσω, γενικώς ο Τσίπρας θες στο Παρίσι ήταν λίγο συγχυσμένος και έμπλεξε μύθους, πραγματικότητα, ό,τι δηλαδή κάνει και στην Ελλάδα. Θέλω εγώ να πιάσω το κατάρδι και να σας πω ότι θαρώ πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ίδιος μέσα στο κατάρδι του Οδυσσέα, ακούγοντας την Αντιγόνη τον Σιρήνο. Όλα μαζί, άλλα αντάλλων, Είναι πολύ λογικό και ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο νυν, ο τρέχον, είναι σοβαρός. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Αποδεικνύεται και κάθε άνθρωπος είναι σοβαρός και αποδεικνύεται και για τον Τσίπρα και για τον κάθε άνθρωπο από τη χρήση της φράσης «θαρώ πώς». Όταν ακούτε κάποιον να λέει «θαρώ πώς», πάει να πει ότι είναι σοβαρός. Γιατί κανένας μη σοβαρός δεν θα χρησιμοποιούσε αυτήν την φράση. Το ακούσαμε εδώ και από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είπε «νομίζω πώς», είπε «θαρώ πώς». Αυτό και μόνο δείχνει ότι έχει ανέβει σε ένα άλλο level σοβαρότητας. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά τώρα είναι σε παραπάνω level. Και γι' αυτό αυτό πρέπει να σηματοδοτηθεί από λέξεις και μόνο από λέξεις. Black Friday σήμερα, χαμός στους δρόμους, στα πολυκαταστήματα από τις 6 το πρωί, από τις 5 το πρωί, από τις 4 το πρωί για να πάρουν ένα τηλέφωνο. Να νογιλέκα όχι, αν και θα τα χρειαζόντουσαν. Εσύ τι είδες, τι έβαλες στο μάτι? Α, δεν έβαλα κάτι συγκεκριμένο, απλά ήρθα να δω τις προσφορές που έχει. Τι ωραία θέση. Το αρέσει κάτω το παρόδο. Πέντε. Πέντε. Ωραία, τι λεφτά υπάρχουν? Όχι, αλλά προσπαθούμε. Από τη δουλειά σου, από τον παππού, από τη γιαγιά ή από τη μαμά και τον παπά? Δουλειά, δουλειά. Από τη δουλειά, πού δουλεύεις, ιδιωτικό τομέας που? Βοηθώ σε ένα φίλο. Βοηθώ σε ένα φίλο. Εσείς εδώ πέρα, από τι ώρα περιμένετε? 4.30. Τι αξίζει να περιμένεις από τις 4.30 το πρωί, τι θες να πάρεις? Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Εσείς είστε εργαζόμενος, έτσι? Ναι. Με τι ήρθατε, με μετρητά ή με κάρτα? Και τα δύο. Και τα δύο. Στόπα. Να μην έχετε οροφή, δηλαδή να είσαστε σε ό,τι θέλετε να το πάρετε. Ναι, ναι, ναι. Έχετε βάλει κάτι στο μάτι? Μου είναι και ένα καλό κινητό, επειδή μου αρέσει, θα το πάρω. Προηγήθηκε εβδομάδα με προσφορές. Γιατί τώρα Black Friday ή Black Weekend? Έτσι, άκουσα και στις διαφημίσεις αυτά που λέγανε, ξέρω εγώ, και λέω να πάω. Ξέρετε ότι ο κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή είπε πολλά και σοβαρά πράγματα. Είναι μεν αυτός ο τελευταίος, δεν ήταν στην ουρά για να πάρει κινητό το πρωί, είναι αυτός ο τελευταίος επικεφαλής της αριστερής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ της κίνησης των 53, είναι αριστερός υπουργός της αριστερής κυβέρνησης του αριστερού, όπως δηλώνει Αλέξη Τσίπρα, είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, αλλά πάνω απ' όλα και κυρίως είναι πανοσιολογιότατος. Ξέρετε ότι ο κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή είπε πολλά και σοβαρά πράγματα. Είπε για τη φτώχεια, είπε για την αγάπη, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είχε προβλέψει ότι είναι πιο δύσκολο η καμήλα να περάσει από το μάτι την τρύπα της βελόνας από το πλούσιος να μπει στον παράδεισο. Εσείς, όταν συζητάμε για καμήλες και πλουσίους, κερδίζουν οι πλούσιοι στο δικό σας κόσμο με τους δικούς σας παραδείσους 7-1. Διαψεύσατε ακόμα και τον Κύριό μας. Διαψεύσατε ακόμα και τον Κύριό μας. Διαψεύσατε ακόμα και τον Κύριό μας. Κάνουν και προσευχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κύριός μας και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος το χρησιμοποίησε στην Βουλή ως επιχείρημα για να πει κάτι για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει σημασία γιατί το χρησιμοποίησε, αλλά έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο μιλάει για τον Κύριό μας. Προφανώς και στο κείμενο θα το έχει γράψει με κάπα κεφαλαίο, γιατί έτσι γράφεται, εκτός από το Τσαρτζετάκι και ένας άλλος Κύριος, ο Κύριός όλων μας, γράφεται με αυτόν τον τρόπο. Πήρε βραβείο ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός εν ενεργεία που παίρνει βραβείο. Έχει τιμηθεί και άλλος ένας. Για όλα αυτά παλεύω και θα παλεύω και ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και ως πρωθυπουργός της χώρας. Για να χτυπήσουμε την αδικία και ανισότητα και σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπράβο! Μάλιστα μου δώσανε και βραβείο γι' αυτό σε κάποιο περιοδικό εξωτερικής πολιτικής. Μάλιστα μου δώσανε και βραβείο. Μάλιστα μου δώσανε και βραβείο. 1, 2, 3. Αυτό το βραβείο του το είχαμε δώσει εμείς, ενώ ήταν πρωθυπουργός, εμείς όλοι οι Έλληνες. Πολλοί Έλληνες, όχι όλοι, περισσότεροι. Το άλλο το βραβείο του το είχε δώσει το περιοδικό εξωτερικής πολιτικής. Αυτά τα έλεγε όχι για το τελευταίο, το πρόσφατο βραβείο που πήρε πριν κάνα μήνα. Είχε πάρει και όταν ήταν πρωθυπουργός. Ένα τότε περιοδικό πάλι από το εξωτερικό, με πολύ χιούμορ και αυτό. Είχε δώσει και σε εκείνον τον πρωθυπουργό άλλο ένα βραβείο. Γενικώς οι ξένοι δίνουν πολλά βραβεία στους δικούς μας πρωθυπουργούς. Εμείς εδώ οι Έλληνες, ως αχάριστοι πάντα, δεν δίνουμε τέτοιου τύπου βραβεία. 2-11-208-200, αν θέλετε να δώσετε το δικό σας βραβείο στον τωρινό πρωθυπουργό, στους προηγούμενους, στον επόμενο, έτσι κι αλλιώς περίπου ξέρετε τι θα γίνει τα επόμενα 10 χρόνια και ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε και τα 10 προηγούμενα. Δεν υπάρχει κάποια ανατροπή, ένας ευνηδιασμός σε αυτόν τον τόπο. Κυλάνε όλα με τους γνωστούς ρυθμούς, σαν να φτιάχνουμε όλοι ουίσκι και πετάμε τους φελούς στα βαρέλια. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο, είπα Βουτσά, ο Βουτσάς έλεγε κάποτε για το κότερο, το θυμόμαστε όλοι, για να ακούσουμε τώρα πώς κολλάει το κότερο και με ποιον. Θέλω εγώ να πιάσω το κατάρδι και να σας πω ότι εγώ είμαι αριστερός. Εγώ είμαι και αριστερός. Πάμε μια βόλτα. Εγώ είμαι αριστερός. Μπράβο παιδί μου. Αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Λαμπά. Εγώ είμαι και αριστερός. Μπράβο παιδί μου, πού σου να μη βασκαθείς. Ο Άδωνης έχει βάλει πλώρη για πολύ μακριά, για πολύ ψηλά. Και κάποια μέρα ο Άδωνης, το πιστεύω, εγώ το πιστεύω και το δείτε. Ο Άδωνης μια μέρα θα κυβερνήσει τη χώρα. Και θα την πάει, επί των ημερών του η Ελλάδα θα δει τρομερή ακμή, τρομερή ακμή. Επί των ημερών του η Ελλάδα θα δει τρομερή ακμή. Τρομερή ακμή. Αυτά τα σπυράκια. Τώρα στο μάγουλο, αύριο στο μέτωπο, μετά στο πηγούνι. Τρομερή ακμή. Πώς θα τα σταματήσουμε? Τρομερή ακμή. Αντισηπτικό πλήσιμο προσώπου. Καταπολεμά τα σπυράκια ενώ πλένεστε. Εγώ είμαι και αριστερός. Πάμε μια βόλτα. Ο Άδωνης έχει βάλει πλώρη για πολύ μακριά, για πολύ ψηλά. Και κάποια μέρα ο Άδωνης, το πιστεύω, εγώ το πιστεύω και το δείτε. Ο Άδωνης μια μέρα θα κυβερνήσει τη χώρα. Και θα την πάει πίσω. Πρέπει να σας πω και εγώ το πιστεύω. Δεν θα την πάει πίσω, θα την πάει μπροστά, αλλά θα κυβερνήσει και ο Άδωνης. Είναι τέτοια η χώρα, είναι τέτοιος ο λαός που και ο Άδωνης θα κυβερνήσει σύντομα. Μην σας πω και πριν τον Κυριάκο. Αυτήν την χώρα. Τη Δευτέρα θα έχουμε στη Βουλή συζήτηση για το σκάνδαλο, ερωτηματικά εισαγωγικά ή χωρίς και ερωτηματικά και εισαγωγικά, καμένου Σαουδικής Αραβίας με σαζόντων, όπλων, βλημάτων που πήγανε τελικά δεν πήγανε, πήγαν περισσότερα, παραγγέλθηκαν λιγότερα. Είναι ένα μπέρδεμα, θα δοθούν απαντήσεις, αλλά να ξέρετε ότι το δίδυμο που πάει να χτυπηθεί, ο Τσίπρας και ο Καμένος δηλαδή, είναι ένα δίδυμο που ξέρει από πολέμους και θα δώσει και τη μάχη της Δευτέρας με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ένα τεράστιο έργο, μάχες ανοιχτές. Γι' αυτό το λόγο σας καλώ και επιτρέψτε μου τον πρώτο ενικό να συστρατευτείτε όλοι σε αυτή τη μάχη. Combat. Starring Rick Jason. Πολεμάμε και τραγουδάμε. And Vic Morrow. Σας ζητώ να πολεμήσετε με τα θηρία, με τα τέρατα. είναι σε πόλεμο, η κυβέρνηση είναι σε πόλεμο. Σε αυτό τον πόλεμο δεν πρόκειται να πάμε σαν χαρούμενοι πρόσκοποι. Τώρα θα τους νικήσουμε! Και θυμηθείτε, το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουχιώτη. Combat. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Starring Vic Morrow. Βαδίζουμε κάτω από πυκνά πυρά. And Rick Jason. Δίνουμε τη μάχη της Τσιπούρας. Σήμερα κερδίσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Πολύ σύντομα θα κερδίσουμε και τον πόλεμο. Γεια σας. Η μάχη της Τσιπούρας. Με τον Πάνο Καμένο και τον Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερα τη Δευτέρα. Τώρα λαός. Ναι, θέλω να ρωτήσω για το μέρισμα αυτό, το ξέρετε κάτι, να ρωτήσω κάτι. Τι θέλετε? Για πες μου κάτι, αυτό είναι το τεμαχτό είναι αυτό ή το δηλώδηνο εισόδημα? Το μέρισμα θα φορολογηθεί. Ναι, το μέρισμα πάει το τεμαχτό ή το κανονικό. Εγώ έχω 3.000 ευρώ δηλώδηνο εισόδημα, έτσι. Α, μάλλον θα πρέπει να ρίξουμε λίγο το αφορολόγητο, 3.000. Οκ, ναι. Αλλά επειδή έχω αυτοκίνητο, τέλος πάντων, έχει πάει 11.000, να πούμε. Έχει και αυτοκίνητο, λυπάμαι. Άρα δεν είσαι το αφορολόγητο. Ωραία, τέλεια. Ναι, και το μέρισμα είναι τεκμαρτό. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αριστερά, τι περιμένετε? Θέλω να πω κάτι, βέβαια. Λένε ότι φταίνει οι προηγούμενοι. Οι προηγούμενοι ποιοι είναι? Δεν είναι αυτοί που έχει στους κόλπους σου το ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Κάποιοι από αυτούς τώρα, μην είστε άδικοι. Δεν ήταν υπουργοί αυτοί, δηλαδή. Κάποιοι από αυτούς τώρα, εντάξει. Το 4% έγινε 35%. Το 4 είναι καθαρό. Με τους κάποιους. Το υπόλοιπο εντάξει είναι λίγο μπάζι, αλλά το 4 είναι καθαρό. Μα πώς να το κάνουμε? Ναι, αλλά μην αδικούμε και το 4%. Γι' αυτό δεν το δικούμε. Εντάξει, τέλος, αυτό ήθελα. Αλλά το 30 τόσο θα γίνει με το δικισμό. Εντάξει, ό,τι και να ήταν δεν έχει σημασία. Αλλάξαμε κι εμείς, αλλάξαμε. Και γίναμε 30 τόσο. Και γίναμε ΣΥΡΙΖΑ. Μια ζωή ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Ας γίνουμε συνεχιστές πια. Όχι οι ίδιοι. Ας αλλάξουμε. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Καλά είναι. Τι φαντασίωση έζησε χθες με την Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Ω, εντάξει, δεν ασχολούμαι με αυτά, μην νομίζεις. Δεν το πρόσεξα καν. Τι είχε έρθει? Α, ναι, είχε έρθει στην εκπομπή. Πόπο μου, κατσικώθηκε πάνω μου. Την άλλη φορά θα ντυθεί Σάκης ο υδραυλικός και θα κατσικωθείς εσύ από πάνω της. Ναι, νομίζω δεν είχα τον μπουζόκλειδο πάνω μου. Όχι ότι έχουν υδραυλική μπουζόκλειδο, αλλά για να μην πω βεντούζα και φανεί χιδαίο. Πάντως ήταν φοβερή εκπομπή. Για το μεταξύ, χθες σου λέει ο Μπακογιάννης, τι έγινε, έχεις αιμονή με την Τώρα? Ναι. Έχω πάρει μια παιδική κουβέρτα εκείνη την ώρα και κουκουλώνομαι με την Τώρα την εξερευνήτρια και μου λέει, ποια Τώρα λέει αυτή η γυναίκα μου, λέει, ποια Τώρα λέει έχει αυτός λέει αιμονή, λέει. Λέω την Μπακογιάννη, όχι την Τώρα την εξερευνήτρια. Τώρα εσύ ότι κουκουλώθηκες με την Τώρα την εξερευνήτρια, λίγο να το δούμε. Ήθελα να ξέρω, καθένα. Αλλά λέω όχι, λέω άσε καλύτερα με την Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Η Θεσσαλονίκη είναι πάντα στην πρωτοπορία, είναι γνωστό αυτό. Πριν από ένα μήνα τα ΤΑΗ Θεσσαλονίκης βάβευσε τον Καμένο. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Δευτέρα θα αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα. Τον Άνθιμο! Τον Άνθιμο! Πέστατε! Τι πνευματική ταγή είναι αυτή. Μπράβο. Τραγή, είπες, τραγή. Τραγή. Ναι, είναι. Και μπράβο στη Θεσσαλονίκη στο απειθή. Μπράβο. Μπράβο, γιατί αν δεν είναι διδάκτορας. Η γλώσσα η πουτά, είδες, ε. Είδες. Ναι. Αν δεν αναγορευτεί σε διδάκτορας ο Άνθιμος, τότε ποιος? Αν και νομίζω δέχτηκε επειδή κατάλαβε δικτάτορας. Και σου λέει, αναγνωρίστηκε επιτέλους η προσφορά μου επί Χούντας. Φαντάζομαι γι' αυτό. Δεν είναι και πρώτης μορφώσεως όλοι αυτοί, ξέρεις. Να μας πει σήμερα. Τίποτα. Η Ιβάνα Μπάρμπα δεν έχει την υποκριτική δυνότητα να ερμηνεύσει Αντιγόνη? Πώς δεν έχει? Έχουν ερμηνεύσει άλλες κι άλλες. Η Ιβάνα δεν έχει. Πώς? Άλλο καταριανοί είναι αυτοί που θα τη δουν. Τι θα καταλάβουν? Άιντε. Από αρχαία τραγωδία. Από αρχαία τραγωδία δεν ξέρω τι θα καταλάβουν. Από νέα τραγωδία θα καταλάβουν σίγουρα. Εγώ είμαι και ευρωπαϊστής ακριβώς επειδή είμαι αριστερός. Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας. Και νωρίτερα η ιστορία του Καμπουράκη, ό,τι πιο απολαυστικό, τις μπλέκει με την πολιτική, τις μπλέκει με την καθημερινότητα, σαν τους γέρους που έχουν να θυμηθούν μια ιστορία και είναι μόνο ιστορίες, θυμάται τα πάντα. Και βεβαίως η πρωινή εδώ εκπομπή του Real με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και γενικώς τον παλμό της καθημερινότητας, τι συμβαίνει, τι θα συμβεί κυρίως. Και ο απόϊχος γεγονότων που μας συμβαίνουν. Αυτό πρέπει να το ακούτε. Τώρα τι άλλο πρέπει να ακούτε, μας το λέει ο Νανό Γιλέκος. αυτή η σημερινή εκπομπή θα είναι μία ψήφο εμπιστοσύνης από εσάς σε εμάς και μια προσπάθεια να πείσουμε ξανά τον Άδωνη να επιστρέψει στις εκπομπές. Γιατί ο Άδωνης πρέπει να επιστρέψει στις εκπομπές. Ο Άδωνης πρέπει να κάνει εκπομπή κάθε μέρα. Και πρέπει να τον ακούνε όλοι οι Έλληνες καθημερινά. Έρμοι Έλληνες. Πρέπει να ακούτε, γιατί αυτό θα είναι μια ψήφο, όπως είπε, μια ψήφο εμπιστοσύνης, το είπε ο Νανογιλέκος, προς τον ίδιο τον Άδωνη. Μας λείπει και με κάθε τρόπο το λέμε, το υπογραμμίζουμε και ζητάμε και εμείς και να έρθει και να μας κυβερνήσει κάποια στιγμή, γιατί από τη χθεσινή εκπομπή αυτά τα δύο ήταν τα βασικά συμπεράσματα. Λαός, μέρος δεύτερον. Ναι. Ναι, στο Παπαδόπουλο! Ναι, στο Παπαδόπουλο! Ο Παπαδόπουλο! Πέφτω από τα σύννεφα, μωρή, ήσουν χουντικιά. Σήχα για τόσο προοδευτικά. Καλά, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν μου λες αυτή με τις κοσκευές, ρε, ξέρεις τι, δεν σου θύμισε κάτι. Ποια? Ποια, αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, θα ήμασταν Ελβετία, ρε. Μονακό, ναι, ναι. Μπορεί να είναι και αυτή, θα το κοιτάξω. Σας παρακαλώ, να μου πει ο Θήμιος ο Καλαμούκης ποια οικοσκευή ηλεκτρικά μάλλον σπιτιού κάνουν πάνω από 5.000 ευρώ. Στα δικά μας σπίτια όλα. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ναι. Ο Παπαδόπουλος ήταν πραγματικός πατριώτης. Επαναστάτης, να τα λέμε σωστά. Και έκανε δρόμους, να τα λέμε και αυτά όλα. Να, τη μάνδρα ας πούμε που φτιάχτηκε επί Χούντας, τα βλέπεις τώρα. Να, πες τα. Αλλά εσύ βρε μωρή Λουκά, εσύ βρε Ελένη μου. Μωρή, χουντικιά δεν σου το είχα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι. Λοιπόν, θα σου πω μια λέξη, θα μου πεις σου έρχεται στο μυαλό. Αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει. Αυτό μου έρχεται. Σε λίγο πια θα φέξει, αυτή η χλωμιαυγή. Αυτή η χλωμιαυγή. Πασόκ. Κοντεύει έξι. Σέξι μάλλον, το Πασόκ είναι σέξι. Λοιπόν, Πασόκ ρε φίλε, Πασόκ. Αυτό, κοντεύει σέξι, ας πούμε αυτή τη λέξη. Δεν σου έρχεται στο μυαλό, ανασκαφή, αρχαιολογική. Μέσα μας, ανασκαφή μέσα μας, βαθιά στο DNA μας, αυτό μου έρχεται. Ανασκαφή στο DNA, ανασκαφή στα κολομέρια θα σου πω εγώ που μας είχα αμύσει. Λοιπόν, πολύ παλιό πράγμα ρε φίλε, τώρα έχει αλλάξει όνομα και ούτε ξέρω πώς το λένε, αυτό το πράγμα τώρα. Τι όνομα έχει πάρει, Φοφικό. Με κάπα στο τέλος. Ομοφοφικό, ομοφοφικό. Έχω ένα φίλο φανατικό εδώ πέρα. Έχω ένα φανατικό. Τι θα κάνω εγώ. Είναι μπαλουρδικός, φανατικός και ξυρισμένο κεφαλικός. Πάρτε να σου πει ένα γεια. Έλα, πάρτε. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Τι θες αγόρι μου. Φοβάται, τον έχεις φοβήσει, ρε. Βγάλε το κράνο, τον έχεις φοβήσει. Το φόβο μου έχει. Ναι. Σατανάδες! Ω το διάλογο από το χάμο! Έρχεται το τέλος! Satan is God! Satan is God! Όχι! Έρχεται! Να βάλεις εικόνα του Σατανά σπίτι σου! Satan is God! Σικ, σικ, σικ! Σικ, σικ, σικ! The number of the beast! Ουστ! Αναβραβευτεί ο πρωθυπουργός μας. Βέβαια αναβραβευτεί ο πρωθυπουργός μας. Αν δεν έχει κάποιος σθένος, ποιος έχει? Ο κάθε λέξη του συντάγματος, ο έρπης ο ίδιος, ποιος έχει αν δεν έχει σθένος αυτός ο πολιτικός? Το από τις λέξεις κρύβεται όλο χαζομάρες, δεν σε αντέχω, γι' αυτό έλα. Ναι. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Βράσει το διάλογο από το χάμο. Ελλάδα στην άλλη Ορθοδοξία. Αυτό το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, άστο. Εγώ θέλω τα άλλα με τα Ορθοδοξία ή θάνατος που φωνάζετε έξω τα θέατρα. Αυτό. Τα άλλα τα βαριέμαι, είναι πολύ κλισέ. Ουστ. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις. Για κλείσιμο μας πάνε στο μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης, εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, την ταινία με τον Μαυρογιαλούρο. Υπάρχει κάποια στιγμή στην αρχή της ταινίας που υπογράφει ο Κωνσταντέρας κάτι αποζημιώσεις για πλημμυροπαθείς. Πάρτε αυτό και όλα το μαζί με τις υποσχέσεις που έχει δώσει για αποζημιώσεις κατά καιρούς σε διάφορους άλλους πλημμυροπαθείς, ο Τσίπρας και οι διάφοροι συναυτό. Μαζί με καμιά μούτζα εκεί πέρα από την ταινία. Σπαναγίτσα μου, τι λέγαμε Γιώργο. Τι είναι αυτό, παιδί? Αυτό είναι περί επιγούση αποστολή κοινώνηση τη πλημμυροπαθή τη Μακρινίτσα. Πλημμυροπαθή. Μάλιστα. Υπάρχουν στη Μακρινίτσα πλημμυροπαθή? Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ. Κάτι ενθυμούμε. Κάτι ενθυμούμε. Εκείνο που μα χρειάζεται είναι το θάρρο να αναδεχθούμε τι ευθύνε μα. Αυτές οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Έχουμε συνέστηση των μεγάλων ευθυνών και δυσκολιών της πορείας μας. Καμία επίοικια δεν θα ανεχτούμε στην απόδοση των ευθυνών. Δεν έχω διστάσει να αναλάβω τις ευθύνες μας. Είναι ολονών η ευθύνη. Στη συνείδηση της ειδικής πλειοψηφίας του λαού μας αυτές οι ευθύνες έχουν ήδη αποδοθεί. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το 3, Ένα, δύο, τρία. Έλα, Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνουμε. Σε παρακαλώ, την Παρασκευή να βάλεις ένα δικό σας, εννοείται, ηχητικό, που πριν από 10 χρόνια πότε ήτανε, μια γριούλα που έλεγε στο ηχητικό το δικό σας: όταν βλέπω σύννεφα, πάει η ψυχή μου στην κούλουρη. Και πάω, ανάβω το καντήλι και κάθομαι κάτω και έλεγε: Θεέ μου, βοήθησέ με. Λόγω πλημμυρών ήτανε. Θεός και η Παναγία να βάλετε χέρι του. Ετοιμάζουμε βάρκες. Από τότε μόλις βλέπω ένα σύννεφα. Φάκι τόσο δα στον ορίζοντα, αμέσως ανάβω το καντήλι και προσεύχομαι. Θέλω να ξαναβάλεις και επιμένω όμως αυτό τη διαφήμιση της Μπάρμπα που άκουσα τώρα, αλλά να τη βάλεις με πιο καλό τρόπο να, γιατί μαστάρ, κατάρ, κολάρ, να το φτιάξεις πιο όμορφο, ε! Μέχμαν, σούκριμ αουτ, ελβάνα μπαρμπά, αχμπάρ μαστάρ, κατάρ, δραμα κατάρ, ελβάνα μπαρμπά. Έλπα σοκαλμπά βιζίτ άλλα ουαχάτ βαναμπαρμπά δράμα κατάρ αντιγονή χαμπαντά σοφοκλίτσι χαντ αλ σάλε χαφραβιτή χαμπάρ Ισμαέλ αμπεφατάχ ελ τζοντζογλου μπαζάρ αμπεφατάχ αλ κολάρ γελ χαμπιμπι γελ βανά μπαρμπάρ βανά μπαρμπάρ. Βρήκα την πρώτη πλάκα που σου έκανα που δεν μπορούσες να τη θυμηθείς. Η άπειρη κουζίνα είμαι εγώ μαλάκα και δεν με ήξερες. Ελληνοφρένεια, το βρήκα στο YouTube. Η άπειρη κουζίνα. Ναι, έτσι λέει ρε μαλάκα, το βρήκα στο YouTube. Ελληνοφρένεια, με μια κουζίνα που πουλάγα. Με τα μάτια. Με τα μάτια. Εσύ ήσουν ρε π***τη. Ναι, αλλά δεν με ήξερες τότε μαλάκα. Και το δεύτερο με το μουντρέα που σου έλεγα. Ναι. Κατάλαβες το τέλος μαλάκα, ξέρεις ποια είναι. Ποια. Είναι η πλάκα ο συνοδός. Τέτοιος ήσουν ρε π***τη. Σε λίγο θα μου βγεις ότι ήσουν και ο καμπαρετζής. Όχι, όχι ρε μαλάκα, το θυμιατό εκείνο είναι από τα γέλια. Αυτό δεν ήσουν, αυτό λέω δεύτερος. Ναι, εντάξει. Βάζω δύο θέτη Παρασκευή, Αγουστάρο, πάτε φιλιά, γεια, γεια. Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα. Εγώ είμαι, παρακαλώ. Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα. Ναι, ναι, μαγειρεύει. Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις. Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ. Εσύ, ο Αποστόλης, ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι. Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου. Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο. Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα. Θα σου πω πλάκα μας κάνεις μεσημεριά. Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά. Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα σου, λέω, δεν καταλαβαίνει. Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο. Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα. Μαλάκα. Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα μ***α μεσημεριά. Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος. Δεν κατάλαβα τι λες. Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήξω το μαλλί. Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές. Ναι, μιλάς πολύ δυνατά, ρε φιλέ. Ναι, τι να κάνουμε, ταΐς. Ναι. Για την κουζίνα ενδιαφέρεσαι τώρα για να μην. Ενδιαφέρομαι, ναι, αλλά ήθελα να έχει κάνει χιλιόμετρα στο μαγείρεμα. Δεν μπορώ έτσι. Τι να έχει. Ένσημα, πώς το λένε, ρε παιδί σιγά. Μου. Μίλα πιο σιγά, ρε. Μίλα πιο μια σιγά. Μια εμπειρία. Δεν μπορώ πιο σιγά, σου λέει, είμαι ταΐς. Είσαι ταΐς. Ναι, ναι. Καλά, με έρθω εγώ και σε κάνω ασύκοτο. Θα σου πω εγώ αν είσαι ταΐς, παλιωμαλάκα. Για ελαφρέ και την κουζίνα σου να κάτσουμε πάνω στα μάτια. Καραγκιοζάκο. Ρε μαλάκα, τι θε την κουζίνα. Αγια σου. Τι λέτε, τι λέτε και εμένα και μαλάκα ο άλλο δαμέ και μου λέει ότι θέλει την κουζίνα. Προτιμώ καλύτερα τον μπάνιο. Δώσουμε τον μπάνιο. Όχι την κουζίνα. Τι είπες? Στον μπάνιο κάνεις και ένα μπιντε. Στην κουζίνα τι θα κάνεις? Ούτε φαγητό δεν ξέρει να ψήσει. Το μπάνιο θέλω τελικά. Λοιπόν, θα πιάσω τον Δημήτρη και σένα θα σε βρω ρε πουτάκι ποιος είσαι και θα σας γαμίσω και τους δύο μαζί. Όλα υποσχέσεις. Υποσχέσεις. Λάδι πολύ και τη γανίτα τίποτα. Να μας τα πεις από καλά, κοντά. Ρε, πουτάκι, να σου πω κάτι καλά, σου πω ρε πουτάκι, ας ήσουν κοντά, να ήξερα ποιος είσαι και θα σου λέω εγώ που μας κάνεις και πλακίτσα. τώρα. Αχ, κι εγώ αυτό λέω. Ας ήμουνα κοντά και θα σου μάθαινα εγώ πώς μαγειρεύει η κουζίνα. Τι να μου μάθεις εσύ. Πώς μαγειρεύει η κουζίνα, πώς ανάβουν τα μάτια και η αιστεία. Εγώ ρε πουκάκι θα μάθω ποιος είσαι. Θα μάθω από το Δημήτρη για θα το γάξω μόλις το πρώτο απόγευμα. Εγώ ξέρω, θα το βρω. Αχ, τυχερέ Δημήτρη, τυχερέ. Αϊ γάξω αρκετή. Για την Παρασκευή θα βάλει την Βάνα Μπάρμπα να λέει για κατάρκες, αν δεν σαζεύετε. Μετά την Άντζελα Δημητρίου με τον Λαμουνί που τραγουδούσε στην Τουρκία. Μετά θα βάλει με τίποτα αγγλικά Τσίπρα. Και στο τέλος τη Βασιλιάδου, πώς το λέτε εσείς εκεί, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς εδώ. Ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι ο πολιτισμός μπορεί και ενώνει τους ανθρώπους. Αυτό προσπαθώ να κάνω και με το αγκάλια σε πρεσβεία του Κατάρ. Προσπαθούμε να κατεβάσουμε κάτω, δηλαδή μα ζητήσαν να κάνουν την Αντιγόνη. Εγώ τώρα προσπαθώ να φέρω κάτω διάφορα δρόμενα πολιτιστικά που έχουμε εδώ και να τα φιλοξενήσει στο δικό του θέατρο το Κατάρ. Θα είναι μια παράσταση που θα είναι για μένα το φινάλε μου, το κλείσιμό μου. Βανά Μπαρμπάρ! Βανά Μπαρμπάρ! Λέγεται Λαμουνί, που θα να πει η νύχτα. Λαμουνί. Σαράντα μια, μπρε μπρε μπρε, σαράντα μια, μη κύκλουσα. Μα ζητήσαν να κάνουν την Αντιγόνη. Σαράντα μια, μπρε μπρε μπρε, σαράντα μια, μη κύκλουσα. There is an expression in Greece, we have already eaten the camel, now there is the queue. Very well. Πώς τα λέτε εσείς εδώ, γιατί ξεχνάω πώς τα λέμε εμείς εκεί. Του έχω πει δύο-τρεις Κυριακές, ρε μαλάκα, Παρασκευές, πώς το λένε. Βάλε το μουτζά, ρε μαλάκα, το συνοδό ή την κουζίνα που σου είχα κάνει τις δύο πλάκες. Θα στα βάλω, θα στα βάλω. Έλα, φίλε, ο Αποστόλης είσαι. Ναι. Να σου πω, μου είπε ο Νίκος ο Ζορτζάτος ότι θέλεις κάποιον για συνοδεία να μου δώσει το τηλέφωνο σου. Ο Μουντρέας είμαι. Ναι, για συνοδεία, ναι. Ναι, εσύ θα κάτσεις να σε επιδείξω κιόλας. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε, τι λες τώρα. Ότι θα σε επιδείξω, καλά, δεν σε ενημέρωσε. Τι συνοδεία σου είπε ότι θέλω. Εγώ συνοδεύω επιχειρηματίες, πολλά χρόνια είμαι μες στη νύχτα μαγουστάρης. Escort services κάνεις, φίλε. Τι escort, είναι το escort, ρε μαλάκα, δεν καταλαβαίνω. Ωρε, παιδάκι μου τώρα. Το γλεντάς το background. Λοιπόν, έλα να σου πω, γιατί δεν έχω χρόνο, γιατί σε βλέπω και κελαϊδάς λίγο να πούμε. Κελαϊδά, αφού είμαι κελαϊδητός, δεν το είπε. Ναι, να σου πω, εσύ θες άνθρωπο μαζί, γιατί έχεις ένα πρόβλημα μες στη νύχτα, εγώ μπορώ να σε καθαρίσω ότι ώρα. Αυτό είναι αλήθεια, έχεις ωραίο κόμμα. Ωραία. Λοιπόν, γουστάρεις να πούμε να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Αν γουστάρω, λέει, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε βέβαια. Τέλος πάντων, έχεις ωραίο κόλλο. Να σου πω. Τι έχεις, τι αν έχω. Κόλλο, ωραίο. Ρε μα***, κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα μου είπε για συνοδεία ότι γουστάρεις να πούμε να κυκλοφορήσεις το βράδυ γιατί είσαι ένα πρόβλημα. Εγώ μου μουντρέ. Έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα να κυκλοφορώ μόνος μου. Ακού, θυμιατό. Ναι, άκου Αϊδονάκη. Άκου, θυμιατό. Θα σε λεπιδιάσω. Είσαι θυμιατό. Ναι. Με κατάλαβες, ρε μα***, ποιος είναι. Όχι, νομίζω δεν σε καταλάβω. Άρε μου, Νάκη, με κατάλαβες, μπράβο, είσαι και ο πρώτος, έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα, Γρηγόρη. Ποιος Γρηγόρης, ρε, Ηλία. Τι σημασία έχει ποιος Γρηγόρης, τέριαζε. Μεγάλε μου, τι κάνεις. Τι θες. Δεν το πάρει καθόλου μετά το καλοκαίρι φέτος. Γιατί. Λόγω δουλειάς, ρε Αποστόλη μου. Ναι, καλά. Έστω και τόσο αργά, καλή χρονιά. Για την Παρασκευή, μπορείς να μου βάλεις ένα τραγουδάκι. Τα Γκάντα Τζόνς λέγεται, μια γαλλική punk μπάντα, το Μοχοκόν. Θάνατος στις μαλάκες. Για την Παρασκευή μια παραγγελιά, τον Εφιάλτη της Περσεφόνης. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα. Και βγάζει γη το πρώτο δισκυκλάμιο. Αυτό. Και εκεί που κοιμήσου Περσεφόνη, βάλε κοιμήσου αυτό που λέει ο Τσίπρας. Εκεί κοιμήσου απόλυς εκεί που λέει που έχει τα ονόματα και φτιάχτω. Τώρα χωριάτες. Χωριάτες είναι ρε, χοντροκέφαλοι είναι. Παζαρεύουν τα τσιμέντα και